Ja tota... Niin... Mä tosiaan tässä matkustanut tuosta Saksasta, niin tota, mulla oli tällainen moottorisaha ja joku... Tää bensani jostain, josta hän on hävinnyt tästä näin, tää otettu pois, niin mä haluaisin ne takaisin. Niin tota, tosiaan niin jostain sitä ne on hävinnyt tuosta, niin mä haluaisin nyt takaisin. Niin, miksi ne sitä otettu? Mä tiedän, että tää ei oo. Tää oli jo niinku... Ootko sä millä lentoyhtiöllä sä oot lentänyt? Niin se on Sassin lento. Joo. Jos se on otettu pois, niin... Teidän täytyy sit olla yhteydet sinne, missä ne on otettu. Eli tonne varmaan... Mistä olette lähtenyt Hampurista? Siis mä oon Hampurista tuossa matkustanut, mutta... Tota mä en tiedä, se Sasta se toimii ihan väärin. Olisin nyt tässä takaisin. Kaitan se... Mä oon matkustanut muun muassa Lontoossa, Riikassa, Tallinnassa, Espanjassa ja muualla esillä. Ja kuka ajattelee pois tuossa Riika saas toimia aivan väärin. Ja olisin nyt tässä takaisin. Siinä on ollut vaarallisia aineita. Ne ei olekaan vaarallisia aineita siinä valehdialla, niin siellä lopussa joka tapauksessa mahdollisia. Se on teidän näkymys asiassa, mutta jos lentokenttä on sanonut, että ne on vaarallisia, ne on todennut, että sitä voi ottaa teitä, kun sinulla sinne Hampurin lentoasemalle olet. Mutta ne on vaarallisia. Mikä tekee näitä nyt otettu pois, voitaisiin kertoa sen? No, siinähän lukee se. Tässä ei ole kerrota mitään syytä. Tässä ei ole tehty mitään laillista tai järkevää syytä. Tässä Tallinnassa, Riikassa ja Lontoossa ja muuallakin, mitä voi aivan hyvin matkatavaroissa tavaroissa kuljettaa ja Espanjassa ja myöskin niin... Mä olin tässä nyt takaisin. Voisitko antaa ne takaisin välittömästi? Mä en voi niitä antaa takaisin. Mulla ei ole niitä... Ja se varmaan löytyy jostain tuolta, jos sitten niitä alkaa etsimässä, mutta niin... Myöskin niin missään muissa maissa siinä ei ole mitään ongelmaa ja jostain syystä myöskin Saksaan mennessä siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta Saksasta lähtee tuossa nyt joku ihmeellinen ongelma, tai siis rikotaan lakia, otetaan, varastetaan tai otetaan ne ilman lupaa pois, niin valitin tässä nyt, nämä tavarat takaisin mahdollisimman nopeasti. En osaa sanoa yhtä, kannattaa sinne olla yhteydessä sinne Hampuriin. Niin minkä te sitten käsittelette asiaa eteenpäin? En mä en osaa sanoa. Minun mielestä tässä ei näytä, että mitä yhteistyötä minä mutta olla yhteydessä ja minkä takia niitä on otettu pois. Voisi olla sitten yhteydessä jollekin tai selittää, että miten sieltä Hampurista toimitetaan mulle mahdollisen nopeasti. En osaa sanoa. Minkä takia sitten teet töitä ne tässä näin? Mitä? Minkä takia teet töitä ne tässä näin? Mä olen nyt takaisin tässä mahdollisen nopeasti. Ja arvo on ehkä noin 200 euroa tai 300 euroa ja niin nyt mä tarvin tässä takaisin heti. Mä en pysty niitä antaa takaisin ja mä en tuu santaa niitä takaisin, kun mulla ei niitä tässä ole. No joka tapauksessa teidän pitäisi selittää sitä sieltä Saksasta käsin, että kuka ne on sieltä ottanut. Ja sitten minkä te osaa selittää? Käytännössä teidän nyt huuluinen selittää, kuka se on varastanut, käytännössä tekee tässä rikollista toimintaa. Niin kyllä nyt lähtee, mitä nyt tässä poliisin pitää nyt lähteä tässä asiaa selittämään muiden viranomaisten, niin voisitte nyt lähteä selittämään tässä saman tien? Mä en voisi. Niin minkä takia sitten lähdet selittämään? Teillä on siinä paperi, missä lukee, että te voitte selvittää sen sieltä Hampurista. Tässä ei edes yhteistietoja mitään, eikä mitään muutakaan. Tässä ei myöskään mitään järkevää tässä paperilapussa. Niin Sassin edustaja, niin voitteko olla nyt siinä lentokentän, vaikka Hampurin lentokentän yhteydessä selvittää, että miten lähettää siellä, kuka ne on sieltä ottanut. Ja myöskin minun täytyy puhua poliisille tästä näin, mutta te ette suhtunut antamaan edes yhteistietoja Hampurin kentälle käytännössä eikä Sassille. Myöskin, minkä takia vastaatte suojelupoliisille, että myöskin yritätte lähteä karkuun jonnekin? Minkä takia lähdette pois? Nyt tässä tämä Ampurin lentokentän edustajatoimi tekee typeriä temppuja älyttömyyteen. Tässä ei pitänyt toimittaa vankilaan ja käytännössä et saa, et tekee käytännössä varastaa tavaroita ja tekee muutenkin tuntuu vastuua poliisia tai suojelupoliisia. Voitteko kertoa, minkä takia hän lähti tässä pois? Mä oon toiminut Kari Marttisen kanssa muassa annosvenemassa käsitelemässä sisäpiiritietoja, pankkisalaisuuksia, yrityssalaisuuksia, yllättämuksen tietoja, väestörekisteritietoja, ajoneuvokeskustietoja ja muita tietoja. Tässä vähän vastustaa tätä. Tämä Hamburgin lentokenttä tekee typeriä toimintaa ja toimii rikollisesti ja heitä pitää lähteä tässä. Tämä asia pitää vielä poliisille ja heitä pitää tässä nyt tuota, koska he toimii niin älyttömillä tavoin. He tekee tästä vielä rikoksen, ryöstön ja myöskin kirjoittaa väärennetyn lapun tässä näin, jos ei mitään asiaa. Oletteko tässä nyt, mä odotan tässä tätä tavaroita.